Soko zangi mwasisi kampo ya kobina Ye bijali pepa si mwana lukambangu Ritmo ya suka soko zangi princesia Bana ya Afrika baponi pona bino Solo soko tise teme peto kotala Lobina tongo yo mokoko panza sango Eske to sali mabimbo tolo bimoye Ritmo na kuba suka na basa boso